على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika mlango nambari 40 babu birrul walidaini wasilatul arhami tumesoma mpaka hadithi 15 insha Allah taala tutaondokea katika hadithi nambari 16 wa an abi sufyan sakhr ibn harb radhiyallahu anhu na kutoka kwa abu sufyan sakhr ibn harb في حديثه الطويل كتيكا حديثي لكن ديفو في قصة هرقل حتى قسم لي قصة تنفلم هرقل هل يكون رومي أنا سيما أبو سفيان أن هرقل قال لأبي سفيان هرقل ألي منبي أبو سفيان فماذا يأمركم به قال هو محمد أبو مكة jambo gani kubwa analokuamrisheni yani nabia yani amkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam famadha ya'murukum bi kwani jambo gani hasa analokuamrisheni qala akajibu anasema Abu Sufyan qultu nikamwambia yaqulu u'budullaha anasema jambo la mwanzo kabisa muabuduni Mwenyezi Mungu wahdahu muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake ولا تشركوا به شيئا نوالا مسم شركي شيئا نكتب توتك قال قسيما أقايند لي أمتومي قسيما واتركوا نمو يواتلي إمبالي ما يقول آباؤكم يالي ونو يواسيما وززيوين خوصه باري مسلام هايوم يواتي واتركوا ما يقول آباؤكم نمو يواتي يلي مامبو نو يواسيما أو نو يفانيا babazim wa amuruna bi salati na tuamrisha kusali wasidqi na kusema kweli wal afafi na kujizuilia na maovu yote na pia anatuamrisha mtume huyu wasilati na kuungana na jamaa zetu hadithi hii imewekwa katika mlango huu na Imam Nawawi kwa ajili ya tamko la mwisho hili wasila na anatuamrisha mtume huyo kuungana na jamaa zetu متفق عليه حديث موافقي ومن امام ولي البخاري ومسلم افاد الحديث يمفيدش حديث هي كما خصائص الدعوه خصوصيه زاولينغاني الاسلاميه ويتو والاسلام التي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتو امباه ulingani ambao amekuja nao mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni mambo mahsusi mambo mazito katika hayo ni haya ya kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada na vile vile kuwachilia mbali mambo ambayo wameyafanya waliopita wa amuru na bisalati na anatuamrisha kuswali na vile vile wasidqi walafafi wasila anatuamrisha vile vile kuungana na jamaa zetu pia hadithi hii imeonyesha wujubu atafkiri kwa tamko hili kwamba watruku ma yakulu abaukum aliposema Abu Sufyan kumwambia Hirakli anatuamrisha Muhammad kwamba sisi tuyawache ambayo wanayofanya wazazi wetu hapa pana maana wujubu tafkiri binadamu amewajibika kufikiri hususan binadamu huyo kama atakuwa ni Muislamu amewajibika na kutumia akili yake fil mabadi, katika mambo haya ya uanzilishi, hususan katika mambo ya imani wal mu'taqadati na mambo ya kuitakadiwa, wa adami taqlidil a'ma, na awache kabisa tabia ya kufuata kiupofu upofu, hata kama jambo hilo ni ovu yanafuata tu kwa kuwa tu baba yake au wazee wake wamefanya. Muislamu anatakiwa atumie akili yake kwa kuzingatia hakika ya jambo hilo, wapi linatoka, nani kaamrisha, lina hasara gani, lina faida gani, na awache kusema kwamba sisi tumekutana naye wazee wetu mambo haya na sisi tutaendelea kufanya hivi hivi. Hiyo ndio faida iliyopatikana katika hadithi hii. Hadithi nambari 17. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال نكتوك كصحابة أبو ذر منزم ومراضي مسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيمة من منزم إنكم حقيقة نيني وإسلام فتفتحون أرضا قربونه في متيتك أرضي mtakuja kuiteka ardhi, yudhkaru fiha alqiraq, inatajwa ardhi hiyo kwa jina la qiraq. Kwa fi riwayati, na katika masimulizi mengine yamekuja maneno ya mtume sataftahuna misra, karibuni hivi katika miaka ya karibuni mtateka Misri, itakuwa katika himaya ya Kiislamu. Riwaya imekuja ardhi hiyo yudhkaru fiha alqiratu, na riwaya nyingine mtaiteka Misri. Wa hiya ardhun, na hiyo Misri au qiratun, yusamma fiha alqiratu, hiyo Misri inaitwa ndani yake qiratu. Aliposema maneno haya yusamma fiha alqiratu, yani yudhkaru kathiran, inatajwa sana, inatajwa kwa wingi umashuhuri wake wakati huo, ikiitwa qiratu Misri. Wal qiratu, na neno qirat, nisfu danik, ni nusu ya kitu kiitwacho danik. Wa daniku, na hiyo danik moja, sudusu dirham, ni sawasawa na fungu moja katika mafungu sita ya dirham. Wa aslu qiratin, na asili ya neno qirat, qaratun, ndo asili yake, bitadhifi, kwa kulitajia nyongeza qaratun. Thumma, kisha baadaye Waarabu ubdilat arra'u, ikabadilishwa ile re ya tamko la qaratun, ikabadilishwa re alula ya mwanzo, ikawekwa badili yake ya an, ikawekwa ye badili ya qaratun, ikawa qiratun. Mizani yake imekuwa kama neno dinar, kadinar, ambalo asluhu dannarun, asili yake dinar ilikuwa ni dannarun. Kwa hivyo qaratun ikageuzwa ikafanywa qiratun. Mtume akamwambia hakika nyinyi mtaiteka Misri, wa hiya ardhun, nayo hiyo Misri ni ardhi, yusamma fiha alqiratu, mara nyingi umaarufu wake inaitwa kwa jina la qiratu. Kwa hivyo mtapoiteka Misri na kuhusieni, fastaghsu bi ahliha khairan, usianeni nyote masahaba wangu kuwafanyia watu wake mji wa Misri khairi. Fa inna lahum dhimma, kwa sababu wao wana kitu dhimma, dhimman ay haqqan wa hurma, wana haki maalum na wana uharamu maalum kufanyiwa na Waislamu, ni haki yao wamepewa. Istausu fastausu bi ahliha khairan, basi usianeni watu wake kuwafanyia mema. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, kwani wao wanayo mambo muhimu mawili, haqqan wa hurma, wanayo haki na hurma. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, fa idha ftatahtumuha, mtakapoiteka Misri, fa ahsinu ila ahliha, fanyeni mazuri kwa watu wake. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, kwani hakika wao wana haki maalum ya kutendewa na wana haki ya rahiman, yani familia maalum iliyomhusu mtume, wana ukoo maalum umemhusu mtume. Au qala, au akatamka kwa maneno mengine, dhimmatan wa sihra, wao wanayo haki maalum na wanacho kitu sihra. Wa kalimatu sihra, qala al-Khalil, amesema al-Khalil, as-sihru ahlu baiti al-mar'a, sihri hutumika ni watu wa nyumba ya mke, wale jamaa za kimke wale, kwa yule mume inakuwa sihiri wake wale. Pengine mke anao kaka zake, basi atakuwa ni mashemegi wa huyu mume. Pengine mke anao ndugu zake wa kike, shemegi zake mume. Mke anaye baba, huyu mume anakuwa ni mkwewe. Mke anaye mama, huyu mume anakuwa ni mkwewe. Alimradi sihira hutumika kwamba ni watu wa nyumba ya mwanamke, aghlabu yake neno hilo. Wakala, ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا صهرا. لا كسيما زيدي وعرب وكونوا فتكان من يجعل الأحماء ونجعلية أحمي يعني أدوغ والأختان نأكاك نودادا جميعا وتك بيصا نفعنا صهرا. تمكن الصهر نشميقي مكوي ناني ناني نشميقي. Kwa hivyo kwa upande wa pili bwana mtume pale Misri ana ukwe na ana ushemegi, akawashika sikio masahaba wake, Allah Allah, mtapoeteka Misri muwafanyie mazuri watu wake, kwani hao ni jamaa zangu, hao ni shemegi zangu, hao ni wakwe zangu, msimkaniangusha kwa kufanya mambo yasiyo kuwa na maana kwa watu hao. Mtakuja kuvunja ile haki ya udugu, mtavunja haki ya utume na ushemegi kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. حديثه رواه مسلم أما يسم لي إمام مسلم. قال العلماء وكسيما نبيوني الرحم التي لهم ولأدوغ أنباء مصحابة ونأنباء ويناه أو هفاذي كون هاجر نفلأ لفقوة مما هاجر أم إسماعيل مما يك إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم آتوكان نواتهوا. وإذا بنمتو صلى الله عليه وسلم أنا كوين دمو دكو موجة مفاك كفنغمان إسماعيل بن إبراهيم ilivyokuwa mama yake ni Hajara, na Hajara ni miongoni mwa watu hawa, basi moja kwa moja bwana mtume watu wa Misri ndugu zake jamaa zake wanakuwa hiyo. Ndiyo arrahimu lati lahum, kutokana na udugu ambao Waislamu wanaambiwa nyote ndugu zenu wale, kwa sababu ya mimi, kutokana na Hajara ambaye Hajara ni mama yake Ismail, na mimi na Ismaili tunaungana kwenye ukoo. Wasihiru, na ule ukwe au ushemegi uliopo kwa watu wa Misri na mtume, kaunu mariyata umu Ibrahim, ni kule kuwa bibi Maria mkibti weo, ni bibi Maria mama yake Ibrahim ibni Rasul ambani mtoto wa mtume, minuhum, na yeye vile vile huyu Maria ni miongoni mwa watu wa Misri. Kwa hivyo mtume ana mambo mawili kwa watu wa Misri, ana ujamaa na ana ukwe na ushemegi. Kaoa mwanamke wa Kimisri, naye ni Maria mkibti jaria wake, na akazaa naye Ibrahim. Kwa hivyo hadithi hii imewekwa katika mlango huu kwa sababu ya kuhifadhi udugu, kuhifadhi ukoo. Mtume alikuwa mbele sana, hata Waislamu anawahusia, mkenda mkaiteka Misri tahadharini, msimkavuruga udugu ulioko baina yangu mimi na watu wa Misri, watendeeni mazuri watu wa Misri. Afada hadith, imetupatia faida hadithi hii kwamba muujizatu nabii sallallahu alayhi wasallam, mapatikana muujiza wa mtume, haithu akhbara an fathi Misra, hali ambayo katoa habari ya kutekwa Misri, kabla fathiha, kabla ya kutekwa kwake, na Misri imekuja kutekwa katika zama za Saidina Umar, bali kabisa ilikuwa, lakini kawahusia kabisa watu, pengine mimi nitakuwa sipo duniani, msimkaona kwa mwenyewe na mtume hayupo tena, mkafanya mtakavyo kwa watu wa Misri. Huo ni muujiza mmoja katika miujiza ya mtume, kubashiri jambo halafu likatokea kweli. Faida ya pili katika hadithi hii, alwasiyatu bi ahli albiladi almaftuhati, wasia kwa watu wa miji inayopatikana ufindi wa kutekwa miji hiyo, liwujudi silati qarabatin, kwa sababu ya kupatikana muungano wa ukaribu na watu, bainahum kaila yao, wa baina almuslimina, na vile vile patikana udugu huu kati ya Waislamu vile vile. Madhali bwana mtume ndio ameshahusiana nao watu wale, basi Waislamu wote wanaambiwa ndugu zenu, jamaa zenu, shemeji zenu, watu wa Misri. Kwa kuwa kiongozi wa umma amehusika kule, basi na nyinyi nyote vile vile. Hiyo ni hadithi nambari 17 na 18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Abu Hurairah Mwenyezi Mungu amradhi amesema, lamma nazalat hadhihi alaya, wakati ilipoteremka aya hii ifuatayo, wa anzir ashiratakal aqrabin, na waonye jamaa zako Muhammadi waliokukurubia. Ilipoteremka aya hii, daa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliwaita mjumbe wa Mwenyezi Mungu Quraishan makuraishi. Na hapa neno hili Quraishan linakusudia hum waladu Nadhri ibn Kinana, ni watoto wa ukoo wa Nadhri ibn Kinana. Aliwaita mtume hawa, alipowaita fajitamau, wakakusanyika kwa pamoja, kwani hawajapata kumuelewa Muhammadi kusema uongo, wanamjua ni mkweli. Wakati huo kwanza imekuja aya, waonye jamaa zako walio karibu na wewe kwanza mwanzo, halafu ndo tanza mbali. Mtume akawaita makureishi katika ukoo wa Bani Nadhr ibn Kinana, fajitamau, wakakusanyika, faamma wa khassa. Mtume akatamka maneno yaliyowahusu watu wote na mengine yamewahusu watu maalum. Faamma, amma wa khassa, daahum bima yaumuhum, aliwaita kwa wito ambao unawakusanya watu wote. Ka kaulihi, kama katika tamko lake aliposema ya bani Ka'b ibn Lu'ay, hapa kwa hakika alikuwa ametamka maneno yanayowafunga watu wote bani Ka'b. Na baadaye wa khassasa ba'dahum bin nida'i, akawakusisha baadhi yao kwa kuwaita kwa majina na sio kwa ukoo. Kuna wakati katumia ya bani Ka'b, na kuna wakati kakaulihi kama alipotumia ya Fatima. Hapa bwana mtume amekhusisha sasa mtu special, kawakusanya kwa wote, enyi ukoo bani fulani, na khalafu kamuita mwanawe ya Fatima, ewe Fatima, anqidhu anfusakum, ziokoweni nyote nafsi zenu, khallisuha. Na maana maneno haya ziokoweni nafsi zenu, yani khallisuha, ziokoweni nafsi hizo, minan nari, kutokana na moto, bil imani billahi wa bi rasulihi, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi daa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan, ilipoteremka aya wa anzir ashiratakal aqrabin, mtume aliwaita makuraishi katika koo wa bani Nadhri, halafu fajitamau, walipokusanyika, faamma wa khassa, akawaita kwa kuwakusanya watu wote, na akawahusisha kwa kuwataja watu maalum majina yao, kama mwanawe Fatima. Wakala, kwa mfano akasema hivi, ya bani Abdi Shamsi, enyi watoto wote wa ukoo wa Abdi Shamsi, ya bani Ka'b ibn Lu'ay, enyi watoto wote wa Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nari, khallisuha, ziokoweni nafsi zenu kutokana na moto, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Ya bani Murrat ibn Ka'b, enyi watoto wote mnaotokana na mzee Murrat ibn Ka'b, anqidhu anfusakum minan nari, ziokoweni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Abdi Manafi, na enyi watoto wa ukoo wa bani Abdi Manafi, anqidhu anfusakum minan nari, ziokoweni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Hashim, na enyi watoto yote mnohusiana na bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nari, ziokoweni nafsi zenu na moto. Ya bani Abdul Muttalib, na enyi watoto mnotoka katika nyumba ya Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nari. Haya ndio matumbo yanayomhusu mtume yote haya. Hawa ndio wazee wake, kila upande kenda. Kaingia mpaka ndani bani Hashim na bani Abdul Muttalib. Halafu baada kumaliza hapo akamwita mwanao, ya Fatima, ewe Fatima mwanangu, anqidhi nafsaki, iokoe na wewe nafsi yako mwanangu, minan nari, kutokana na moto. Cheti ujitahidi mwenyewe, cheti ujiokoe mwenyewe, ingawa wewe ni mwanangu mimi mwenyewe, kitatu minni, ni sehemu cha damu yangu. Fa inni, nakwambia mwanangu, ujiokoe mwenye nafsi yako, kwa sababu mimi hata kama ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, la amliku lakum minallahi shay'a, siwezi kumiliki kwenu nyinyi kutokana na Mwenyezi Mungu lolote lile. Kama mtakuwa mmethibitika kuingia kwenye adhabu, basi mimi siwezi kutia langu hapo, ghaira, isipokuwa ninalolimiliki mimi. Anna lakum rahima, kwamba nyinyi mnao udugu na ujamaa kwangu mimi, mmenihusu. Udugu huo, saabulluha bibilaha bibilaliha, mimi ntaurutubisha kwa maji yake mazuri. Anatumia tamko la balagha mtume hapo, saabulluha, ntaurutubisha, ntauroanisha udugu huu mimi mpaka urowane. Kama umekauka, kama umepata ukame mkavu, basi mimi ntautilia maji mpaka urutubike. Huo udugu, situmjali huyu kafiri au huyu nani, huyu nani madhal hapigi vita dini, basi mimi nitaungana naye kama ni jamaa yangu, ndugu yangu. Hadithi hiyo rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Qauluhu, aliposema bibilaliha, neno hili kwa hakika huwa bifathi albai, linatamkwa kwa fatha ya be, bibi bibalaliha, yani be kwa fatha, be ambayo ni ya pili yake ile, wa kasriha, na hata kwa kisra vile vile sawa sawa, bibilaliha au bibalaliha. Ukitamka kwa fatha be ile be ya pili au kwa kasra, basi yote sawa sawa. Wal bilalu, na hapa neno bilal imekusudiwa nini? Si mtu yule Bilal bin Rabah, la, neno bilal au al balal kwa hapa, al ma'u, imekusudiwa maji. Maana ya bilal au al balalu ni maji. Wa maana al hadith, na nini kutaja maji mtume hapa kwa koo hizi? Maana ya hadithi, saasiluha, mimi nitaungana nao koo wangu kwa hali zote. Shabaha khati'ataha, ametoa mshabaha bwana mtume, mtu kuukata ukoo wake, bilhararati, ni sawa sawa na kuuwekea joto, ni sawa sawa na kuupelekea ukame ukoo ule. Kwa hivyo ukame ule na joto lile, tutufau bilmai, huzimwa kwa maji. Kama jamaa zangu kuna kitu ukame umepatikana, hakuna kufahamiana, hakuna kujuana, basi mimi nachukua dhamana, nitaurutubisha, nitaumwagilia maji mpaka watafahamiana watu. Wa hadhihi tubarridu bisila, tubarradu bisila, na ukoo huu unapokuwa na ukame, unapokuwa na joto, hapakaliki panavukuta, basi tubarradu bisila, huburudishwa kwa kuunganwa na jamaa. Kama wanapatikana watu wanagombana hawasemi, wakitokea watu ndani ya ukoo ule wakaleta sulhu, basi ni kwa kama wameuburudisha ule ukoo, ulikuwa taba, ni joto kubwa. Ndio maana bwana mtume akasema, ghaira anna lakum rahima, mimi siwezi kumiliki jambo kwa Mwenyezi Mungu kama nyinyi mtakwenda motoni. Isipokuwa hapa duniani, mimi nasema ninakubali kwamba nyinyi jamaa zangu, bani Abdi Manafi, bani Mtalib, bani nani, bani nani, bani nani, nyote jamaa zangu mimi, na wewe Fatima vile vile ni mwanangu, nakukubali, lakini ninachokimiliki mimi ni kwamba nyinyi jamaa zangu, na kwa kuwa jamaa zangu, saabulluha bibilaliha, mimi jamaa zangu ukoo wangu ntaurutubisha kwa maji yake matamu mno, ntaufanya uwe na rutba, sitouacha ukawa na joto na jua kali, sitouachia ukoo wangu hivyo. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kama ifuatavyo, anna aljazaa, kwanza malipo, malipo hayo yakunu fil akhirati, yatakuwa huko akhira, ala alimani, jambo la kwanza lazima mtu awe na imani, ndipo atapolipo akhira thawabu. Na imani tupu peke yake haitosaidia kitu, wal a'mali saliha, lazima iwe imeambatanishwa na matendo mema, hapo ndo mtu anaweza kupata malipo. Imani tupu, Mwenyezi Mungu anaisuta, au kama imani hakuna, Mwenyezi Mungu anamsuta mtu hata kama kafanya wema gani. Lam takun amanat min qablu, kafanya wema lakini hakuamini. Na kama kafanya imani tupu, hamna wema, ataambiwa au kasabat fi imaniha khaira, au kama ulikuwa nao imani haikuweza kuchuma imani hiyo khairi yoyote ile. Kwa hivyo moja katika mawili mtu akiwa nayo ameangamia. Sheti imani iwe inaambatanishwa na amali njema, na hiyo imani itakuwa imekaa regerege kama hakuna foundation iliyokuwa nzuri ya msingi wa tauhidi. Lazima iwe imani inakaa juu ya tauhidi. Halafu amalun salih itakuja kaa pala pazuri kama imani imekaa kwenye tauhidi, halafu imani imesitawi barabara juu, tena amali njema zinapepea vizuri sana. Lakini amali njema haziwezi kukaa, zitaporomoka kama hakuna imani, na imani itaporomoka kama hakuna elimu ya tauhidi, elimu ya kumfundisha mtu kumpokesha Allah. Hicho ndo kitu cha mwanzo, huo ndo msingi huo. Hiyo nyumba ya Uislamu haijengeki, itaporomoka yote. Kama hakuna tauhidi, basi mambo yamekwisha. Imani itakuwa ya uongo uongo. Sheti ipatikane somo maalum la tauhidi ndo mwanzo kabisa, kabla mtu hajajifundisha chochote, hata kabla ya udhu kutawadhia kuswali inshallah. Basi mwanzo kwanza amtambue Mola wake na ajue namna ya kumpokesha Mola wake kwanza, halafu inakuja imani, halafu amalu salih. Kwa hivyo faida ya hadithi hii anna aljazaa, malipo ya akhira, yakunu ala alimani wal a'mali saliha, yanakuwa juu ya imani na matendo mazuri. Wala tanfa'u qarabatun wala nasabun, na wala akhira haitofaa kitu kurba ya mtu alionayo kwa mtu mwingine, wala nasabu ya mtu alionayo kwa mtu mwingine. Hata kurba hiyo ikawa ni mtume mtu baba yake labda, au mtume mtu jamaa yake labda, haitosaidia kitu kurba hiyo. Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna, patakapopulizwa ndani ya sur hapatokuwa na nasabu yoyote siku hiyo, wala watu hawataulizana hata kama wanajuana. Yauma yafiru almar'u min akhihi, siku hiyo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi na mama yake, wa abihi na baba yake. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mtu siku hiyo ana jambo lake la kumtosha yeye mwenyewe, hata kata la mama yake au la mwanawe la baba yake kumchulisha. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili hadithi hii, wujubu silati rahim, mtume anazidi kuweka wajibu wa kuungana mtu na jamaa zake. Fi dunya, hapa duniani, walbadu ubihim, na muislamu atakwa yeye ndo awanzie jamaa zake. Fil islahi, katika kuwekea sulhu, matengenezo, wataujihi, na kuwaelekeza katika yote ambayo Mwenyezi Mungu anayakubali. Wadawati ila alkhairi, na kuwapelekea katika wito wa khairi. Hiyo ni hadithi nambari 18. Katika hadithi 24 za mlango huu, babu silatul rahimi wa birrul walidaini, tunaingia sasa hadithi yake nambari 19. Hadithi 19, wa an abi abdillahi amr ibn al-aas radiyallahu anhuma qala, na kutoka kwa abi abdillahi amr ibn al-aas Mwenyezi Mungu amradhi amesema, sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, jiharan, wazi wazi, ghaira musir, si mwenye kufanya siri, nimemsikia wazi wazi kwa sauti, ghaira musirin, yakulu, akisema hivi, inna ala bani fulanin, hakika watu wa ukoo wa bani fulani, laisu bi auliyai, hawa si warithi wangu mimi. Memsikia maneno hayo mtume akiatamka waziwazi kwa ufasaha, tena bila ya siri. Aliposema inna ala bani fulan, kila pamesemwa ana bi fulani aba talibin, amekusudia fulani wenyewe ni aba talib, ami yake. Kwa nini simrithi wake? Kwa sababu amekufa hakutamka shahada mbili, si muislamu. Mtume anasema wazi wazi kabisa, dini inatenganisha mirathi, hawezi kurithiana watu wa mila mbili tofauti, mmoja muislamu mmoja sio muislamu. Hilo jambo ajijue kabisa, mtu kabla ya kusilimu ajue kwamba hakutakuwa na urithi tena kwa jamaa yake. Kama yuko tayari kusamehe mali hizo na akakubali jambo jingine, basi naam, kwanza aseme na moyo wake kabisa, asija kartadi baadaye kwa kuona ehe, kumbe nitakosa mali mimi, hebu ndo nakotoka. Kabla sema nao kabisa moyo wako, basi inna ala bani fulani, imesema kwamba ana bi fulani, pale amemkusudia fulani aba talibin au aba al-asi, kama si aba talibin amemkusudia aba al-asi ibn umayya. والمراد بآله نمذموني هابا كواتواك من لم يؤمن منهم أنا وتاجها فكوكتاك وسرتواك نكتك والي أنباوها وكموامين ييه ليسوا بأوليائي هاو سكت كورتوانك إن ولي حقيقة مرتوانك ميني na aliye kipenzi changu mimi na aliye mlinzi wangu mimi Allahu wa salihul mu'minina, hapa moja kwa moja ni Mwenyezi Mungu na wale walio wema katika waumini. Hao ndio watakuwa warithi wangu mimi, hao ndio vipenzi vyangu, hao ndio wenzangu mimi. Inna wali, neno wali ay nasiri, hakika mwokozi wangu mimi, hakika mwenye kunusuru mimi. Kwa hivyo neno auliyai linakusanya maana mbili tatu. Inakusanya maana ya urithi, inakusanya maana ya ulinzi, inakusanya maana ya kipenzi. Yote hiyo inaingia katika maana moja. Kwa hivyo inna waliyya, hakika kipenzi changu mimi, au mlinzi wangu mimi, au mrithi wangu mimi, Allahu ni Mwenyezi Mungu, wa salihul mu'minina, na waliyo wema katika waumini. Waliyyi ay nasiri, walladhi atawallahu fi jamii al-umur. Na yule ambaye mimi namtawalisha katika mambo yote ni Mwenyezi Mungu, si Abdul Muttalib wala si katika mtu mwingine. Mimi natawalisha mambo yangu kwa Mwenyezi Mungu na kwa walio wema katika Uislamu. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii, annahu la wilayata baina almuslim wal kafir, kwamba hakuna urithiano baina ya Muislam na kafiri, hakuna kabisa kuungana nao. Ijapokuwa inajuzu kuungana nao, lakini ataungana nao wale ambao hawapigi vita dini. Wa innama alwilayatu baina almuslimina, kwa hakika udugu na mapenzi na kurithiana ni kati ya Waislamu. Kwa hakika dini kwa hakika inatenganisha mirathi. Hiyo ni hadithi nambari 19. Tunasogea katika hadithi nambari 20. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري نكتوك أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يقوم بمتم موجة لسيما يا رسول الله يمجن بمنزم أخبرني بعمل هبني بخبر ميمي يكتن جامو yudikhiluni aljannata, ambayo linaweza moja kwa moja jambo hilo nikilikamata la kunipeleka mimi peponi kuniingiza. Wayubaiduni, na jambo hilo litaniweka mbali mimi minan nari, kutoka na moto jahannam. Nipe habari, nifanye nini, lipi kubwa zaidi? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi bwana mtume akasema kumjibu mtu huyu, ta'budullaha, kwanza kabisa umwabudu Mwenyezi Mungu, wala tushrik bihi shay'a, na wala usimshirikishe Mwenyezi Mungu huyo na chochote kile. Jambo la kwanza, uwe na tauhidi, kitu kikubwa kitajiweza kukutia peponi na kukuweka mbali na jahannam. Kwanza ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada na maombi na kutegemea peke yake Mwenyezi Mungu. Huna kitu hicho hata ufanye nini. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tumefunua maneno kwako Muhammadi na kwa wale waliopita kabla yako, la in ashrakta, ya kwamba kama utashirikisha hata wewe Muhammadi vile vile, la yahbatanna 'amaluka, zitaporomoka amali zako zote, hata kama ni nzuri vipi. Wa la takunanna min al-khasirin, na utakuwa ni miongoni mwa waliokhasirika. Bali Allah fa'bud, bali Mwenyezi Mungu peke yake ndiye umwabudu. Wa kun minashakirina, na uwe ni miongoni mwenye kushukuru. Jambo la kwanza kabisa mtume kamjibu, ta'budullaha, umwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, wala tushriki bihi shay'a, na wala usimshirikishe na chochote kile. La kwanza ni hilo. Pili, wa tuqimu salat, baada ya kuamini hivyo uwe unafanya ibada ya sala kwa kuisimamisha, na sio kuswali tu bali kusimamisha. Kusimamisha maana yake ni kuswali kwa kuchunga wakati. Hiyo sala ni ibada iliyokuwa nyakati maalum. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Bas kusimamisha ni kuiswali kila kipindi kwa wakati wake. Ila waloruhusiwa kuchanganya baina kipindi na kipindi, kama vile wasafiri, wagonjwa, alimradi wao wana sala yao ilikuwa na nyingine kabisa. Wenye hofu, kuna sala maalum za hofu za kivitani, kuna sala za wasafiri, sala za wagonjwa, alimradi kuna sala ya wale ambao wanaendelea na kuchuruzika damu ya hedhi ya ugonjwa, sio hedhi ya kawaida, wao wamepewa kidogo takhfifu fulani katika sala. Lakini kama hana dharura yote ile, mzima, lazima kila kipindi kisaliwe na wakati wake. Ndiyo maana ya sala ya kusimamisha, kila inaingia ndani yake khushu zake, shuruti zake na kila kitu. Jambo la tatu la kukutia peponi, watuti zakata na utoe zaka. Uzitakase mali zako, pengine zimeingia dosari. Kuna baadhi ya mahala ulisema uongo, kuna baadhi ya mahala pengine umetoa chochote kupitisha mali yako, ishaingia dosari mali, ishaingia uchafu. Basi angalau jitahidi kwa kuisafisha, kuitolea zaka angalau, ili umkute Mola wako radhi na wewe siku ya kiyama. Kuna ibada ya kiwiliwili pamoja na roho kama ibada ya sala, na kuna ibada vile vile ya mali. Ibada ya kutoa zaka ni ibada ya mali. Vitu vile hivi vinakaa kama watoto pacha. Haiwezekani kabisa mtu mwenye kuswali akawa na mali asitoe zaka akakubaliwa sala yake, tabu kubaliwa. Na wala haiwezekani mtu mwenye kutoa zaka ikawa swali basi ibada ile ya zaka hakufanya chochote nyuma. Cheti vitu hivi utakuta Qur'ani nzima vinakaa pamoja, ikitajwa sala zaka inaingia pale pale. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu dina wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyima. Kila napokuwa kwenye Qur'an. Jingine watasilu rahim, hayo yote utayafanya, kusali na kutoa zaka, madhal jamaa zako huungani nao, basi huenda mambo yote yakaharibika. Ili uwe mbali na moto, ili uingie peponi, tasilu rahim ni kuungana mtu na jamaa zake. Hadithi hii imetiwa kwa mlango huu. Yote yaliyotajwa ni pamoja na jambo muhimu moja, tasilu rahim ni kuungana na ukoo. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kwamba bayanu anna min asbabi dukhuli aljanna. Hapa mtume anaweka ubainifu kwamba sababu za kuweza kuingia peponi, wan najati minan nari, na sababu za kuwa mbali na kuokoka na moto, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Ma dhukira fil hadithi, ni yale yaliyotajwa katika hadithi hii. Wa minha, na katika hayo, silatul rahimi ni kuungana mtu na jamaa zake. Jambo muhimu mno, kuwa mno limewekwa ni sababu ya kumtia mtu peponi au sababu ya kumuokoa na moto. Namna gani anavyojitahidi kuungana nao jamaa zake romkhusu. Hadithi 21, wa an Salman ibn Amir, na kutoka kwa Salman ibn Amir radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, amepokea maneno kutoka kwa mtume. Kwa mtume akasema, idha aftara aqadukum, mathalan amefanya mtu ibada ya saum, ikiwa ya fardhi au ya nawafil, na imefika wakati wa kutwa kwa jua magharibi, sasa anataka kufungua kinywa, agizo la mtume sasa. Anasema idha aftara ahadukum, atakapofungua kinywa mmoja wenu, basi kipcha mwanzo kabisa, falyuftir ala tamrin, na afungue kinywa kwa tende mbili tatu, na itakuwa vizuri kama ataweka idadi ya witri kwa moja au tatu au tano, kiasi kama hivyo anafungua kinywa. Fa innahu baraka, kwani tende ni baraka tupu. Asili ya kitu tamri ni baraka tupu, na ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani kila mara akarejea kwenye chakula hichi kwa kuitaja an-nakhla, an-nakhla, mitende, mitende kila mara. Hata yule mama yake Nabii Isa, mara tu baada ya uchungu wa uzazi, baada ya kumzaa mwanawe, anaambiwa wahuzi ilaiki bijizi'in nakhla, jitikisie kwako wewe hichi kigogo cha mtende. Tusakita alaiki rutaban jania, zitaanguka juu yako sasa tende zilizokuwa rutabu, ambazo ni nzuri mno. Hivyo vitu fakuli washrabi, utakula tende na maji yako hapo hapo. Vitu viwili hivyo ni vitu ambavyo ndani yake baraka tupu na ni usafi moja kwa moja. Fa innahu baraka, kwani tende ni baraka. Neno baraka, annimau, ni neema au kipato, wa ziyadatu wa kathratul khairi, na ni ziada na wingi wa khairi. Baraka imekusanya maana hiyo, ni mtu kupata mafanikio, ni mtu kupata neema, ni mtu kuzidishiwa kheri nyingi. Kisha Mtume akasema fa in lam yajid, na kama mtu akupata tende ya kufungulia kinywa kwenye saumu, fa in lam yajid tamran fal ma'u, basi ni maji, maji ayapeleke mwanzo. Fa innahu tahurun, kwani maji ni kitu ambacho tahur, chenye kusafisha. Lafdhu tahur anasema tahirun mutahirun, tahur manake ni safi yenyewe, halafu ni yenye kusafisha chenginecho vile vile. Ina maana yakipita maji kwamba ni mara ya mwanzo kabisa, kabla ya mtu hajatia vyakula vingine, basi chombo chenyewe ni safi na anasafisha kila kitu katika mwili wake. Uchafu uliokuwemo katika tumbo, maradhi, uchafu uliokuwemo katika damu, wakati ule itasafika. Uchafu uliokuwemo katika moyo, wakati ule itasafika. Alimradi tahirun mutahhir, maji ni kitu safi na kinasafisha kila aina ya uchafu. Wakala, kisha Mtume akasema as-sadaqatu ala al-miskin, vile vile kutoa sadaka kumpa masikini, sadaqatun ni sadaka, inakubaliwa, kapata mtu thawabu nyingi. Wa ala dhirrahimi, lakini kama atawapa sadaka ile jamaa zake wala mkosi, fintani, atalipa mara mbili. As-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, kutoa sadaka kumpa maskini ni sadaka, inakubalika, lakini mambo kuzidiana. Wa ala dhirrahimi, na iwapo mtu ataitoa sadaka yake kuanza kuwatizama waliomhusu katika nasabu, fintani, itakuwa mtu kafanya mambo mawili pamoja, sadaqatun wasilatun, ametoa sadaka na halafu ameungana na ukoo wake. Hadithi hii rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan, na akasema hadithi ni nzuri. Anasema afada alhadith, hadithi hii inafundisha nadbul iftari, kusuniwa au kupendezeshwa kufungua kinywa kwa mtu aliyefunga, ala tamri, juu ya kopo za tende, au ala almai, au mtu kama amekosa tende apate maji, na kama uko uwezekano hata kama si saum, lakini neno limetumika pale al-iftar, idha aftar ahadukum, kama kalala mtu usiku wa kucha, kucha ndo kalala ajala kitu, basi ni vyema kama nyumbani anavyo vya akiba vya koko mbili tatu za tende, ni vyema sana asubuhi kama atafungua kinywa afungulie ile, ni baraka jingeratia kwa mwili wake. Na halafu kama anao uwezo wa kujizoweza kupata maji kabla ya chochote asubuhi, ajaribu mtu kufanya zoezi hilo, afululize kwa muda mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, halafu atizame yale yanayomtaabisha yatakuwepo tena, yale yamtaabishayo, kama kuna kabdhi tumboni anapata tabu, choo hapati vizuri, sijui kama kuna gesi imemtawalia tumbo lake matata matata, sijui kama kuna kitu kaza kizunguzungu labda akimwishi hivi, hebu najaribu kwa kauli ya Mtume hii, idha aftara ahadukum, atakapofungua kinywa moja wewe, hata kama si saumu, kalala mtu usiku kucha, baada ya kuamka tu anajizoweza kwanza maji, na siku za mwanzo utaona taabu kidogo maji baada ya kuamka, haendi mengi, funda mbili tatu basi umechoka taabani, yanakuudhi, utakutapika, lakini ukiyazoea nusu gilasi inakwenda, utayazoea gilasi moja inakwenda, na ukiyazoea mbili mpaka tatu zinakwenda, na wakati huo ushafanikiwa, hakikai chochote tumboni kibaya, kwa sababu Mtume kasema fa innahu tahurun, maji ni kitu chenye kusafisha, na madaktari wote jambo hilo wanalisadikisha kwamba kweli hakuna mambo ya kukosekana kwa choo wala kitu gani, wala huhitaji haluli yoyote, kila kitu kinakaa sawa tumboni. Hiyo ndiyo anadbu. Mtume ameweka sunna maalum, mwenendo maalum, mapendekezo maalum, al-iftaru ala tamri, kufungulia kinywa tende, au ala almai, au juu ya maji. Vile vile ala al-insani, hadithi imeonyesha ni juu ya mwanadamu, an yakhtara, achague min wujuhi albirri, njia za wema, lipi lilokuwa bora zaidi alifanye. Wema uko namna nyingi, lakini mtu si atachagua pato kubwa zaidi? akenda dukani mtu siachagua ile bidhaa iliyokuwa nzuri zaidi, japokuwa ataambiwa ghali, lakini anataka takudumu. Hatotaka cha kutumia siku mbili tatu ikawa basi, atakwenda pahala atafute kitu cha kudumu hata kama itakuwa ghali. Ndio binadamu kawaida yake ilivyo, na katika ibada vile vile, achague mtu kile kilichokuwa kizito kitampatia thawabu zaidi. Akiswali aswali ile namna ambayo anaifahamu, hii ndio swala itakuwa nzito zaidi. Akisoma Qur'ani asome Qur'ani msomo ambao anahisi kwamba hapa nitapata pato kubwa zaidi. Alimradi hadithi imeonyesha ya kwamba ala al-insani, ni juu ya mwanadamu, aniyakhtara min wujuhi al-birri, achague zile njia nyingi za wema, achague ma yakunu akthara thawaban, ni ule wema ambao umekuwa na thawabu nyingi zaidi, achague ndio awe kipekee kipambele. Pengine anaweza kufanya mambo chungu nzima lakini pato lake dogo, achague ile jambo ambalo zito. Kwa mfano, siku moja Mtume kenda kusali alfajiri, aliporudi nyumbani mmoja katika wakeze akamkuta anaendelea na adhkari nyingi. Bwana Mtume anataka kuonyesha uchaguaji wa kitu kilichokuwa bora zaidi kuliko zile nyingi alizofanya. Akamwambia, mimi nitakufundisha maneno, maneno hayo kama utayatamka mara tatu, maneno manne hivi kiasi, kama utayatamka mara tatu, basi hii kazi uliyoifanya tokea kupambazuka kwa usiku kwa huu asubuhi, yani alfajiri pale, mpaka sasa hivi linatoka, basi hayo yangu mimi nitakayokupa yatapindukia kwenye mezani, yatakuwa makubwa zaidi kuliko hayo yote utayoyo. Haya maneno gani hayo? Akamwambia, sema subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hata kama ulitoa tasbihi gani, hizi nzito zaidi kwa wakati huo alfajiri. Subhanallahi adada khalqihi, ametakasika Mwenyezi Mungu kwa idadi ya viumbe vyote vilivyoumba. Yeye ametakasika, hana toa. Popote ukipeleka macho yako hakuna makosa. Si kwa binadamu, si kwa mbingu, si kwa ardhi, si kwa jua, si kwa mwezi, si kwa nyota. Ukimwangalia mnyama katimia sawa sawa, ukiangalia mmea umetimia sawa sawa, alimradi subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsi, na ametakasika Mwenyezi Mungu upande wa ridha ya nafsi yake. Akiridhia mtu Mwenyezi Mungu jambo, haridhiki makosa makosa, anaridhia kwamba ametakasika, haridhi ovyo. La yardha li ibadihi al-kufra, kwa mfano haridhi mja wake awe kafiri kabisa. Wa zina arshi, na ametakasika Mwenyezi Mungu mpaka kwenye pambo la arshi yake. Arshi ni kitu kimoja kizuri mno, hakuna akijuae, kwa sababu kimemithilishwa na Mwenyezi Mungu, hicho ni katika chombo cha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mtu hawezi kukijua kitu kidogo, lakini Mtume anatoa tasbihi ya pambo la arshi yake. Wa midada kalimatihi, na vile vile Mwenyezi Mungu ametakasika kwa idadi ya maneno yake yote. Tasbihi hii akamwambia ni bora zaidi, bora zaidi kuliko yale yote uliyosema toka asubuhi. Kwa hivyo hadithi imeonyesha ala al-insani, ni juu ya mwanadamu, an yakhtara, achague, achague min wujuhi albirri ma yakunu akthar thawaban. Pia hadithi inaonyesha as-sadaqatu ala al-arhami, kutoa sadaka kuwapa jamaa wa nasab, ajruha mudha'af, malipo yake yanaongezwa zaidi, lianna fiha ajrun, kwa sababu ndani yake anapata ujira wa sadaka, wa ajru silati, na ujira wa kuungana mtu na jamaa zake. Wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi ya 22 katika hadithi 24 za mlango huu, babu birrul walidaini wa silatul rahim, mlango wa kufanya wema wazazi wawili na kuungana na jamaa. Wa an ibn Umar, tunapokea safari hii kutoka kwa Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe radhi na baba yake. Qala, amesema Abdullah bin Umar, kanat tahti imra'atun, alikuwa chini ya amri yangu mwanamke mmoja. Kwa maneno hayo maana yake alikuwa mke wangu bibi mmoja, ndio hutumika tahti chini yangu hapa, yani yuko chini ya amri yangu. Amemuoa manake. Mwanamke akishaolewa anakuwa chini ya amri ya mume. Wa kuntu uhibbuha. Na mimi mwanamke huyo nilikuwa nikimpenda mno. Wakana Umaru yakrahuha, lakini baba yangu Saidina Umar akimchukia mwanamke. Saidina Umar akimchukia huyo mtoto kwa ajili ya dini. Hakumchukia kwa ajili ya umbo, hakumchukia kwa ajili ya sura, bali amemchukia kwa ajili ya dini. Alikuwa hana dini nzuri, akimchukia yeye mwenyewe mtoto mtu. Abdullah bin Umar akimpenda mno. Bas faqala li, siku moja baba yangu akanambia, talliqa, mwache mwanamke huyo, hakufai. Na mwanangu, sikutakii mimi maharibiko, nakutakia salama. Mwanamke kisha kuwa hakufai, nakwambia mwache. Anasema Abdullah bin Umar, faabaitu, mimi nikakataa. Kaambia mzee, ila hilo. Hapa sasa tunaingiliana katika mambo ya dakhilia. Sasa huyu mke bwana, na mimi ndo ninoishi naye, na mimi ndo mwenye kujua faida yake na hivi na hivi. Baba mtu anambia mwanawe mwache mke akufai, mtoto anajibu ya kwamba mtoto anakataa. Hayo mambo yamekuwa vizuri sana, yamepita kwa maswahaba, na maswahaba wenyewe basi waliokuwa karibu na mtume sana. Abdullah bin Umar, hii anaitwa silsila, ni kama mnyororo wa kuunganisha elimu. Yeye ikapokea elimu nyingi kwa mtume, na baba mtu naye ndio kama tunavyomjua Umar. Lau kana nabiyun ba'di la kana Umaru, ingelikuwa kuna utume baada yangu mimi angelikuwa huyu Umar. Kama tunavyojua mara nyingi aya za Qur'ani zikishuka zinakuja kuwafiki rai yake yeye na rai ya watu wengine wote maswahaba, pamoja na ile ambayo alikuwa nayo mtume, basi zote zinakataliwa. Ya Umar ndio. Hapo pana darasa moja nzuri kabisa kwa maswahaba wawili hawa, mtu na mwanawe. Mtoto mtu anamke anampenda mno, baba mtu anamwambia mwache. Mwache mke huyu. Anasema fa abaitu, mimi nikakataa, nikashikilia kama si mwache. Wakati ule bwana mtume yupo. Fa'ata Umar radhiyallahu ta'ala, akaenda zake Saidina Umar an-nabiyya, kumwendea mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa dhakara dhalika lahu, akamtajia habari hiyo. E bwana, wewe nimekuja leo masikitiko yangu, anansikitisha huyu mwanangu Abdullah, mke alionaye hamfai, huluka zake, dini yake si nzuri kabisa, namuona kama atamwambukiza huyu, atakuja kumchota sehemu yake ya imani, aiangushe ende kama alivyo yeye mwanamke. Na mara nyingi wanaume huchotwa na wake zao majumbani, mara nyingi hizi tashwishi zote, mambo ya harusi haya tulionayo haya, mambo ya misiba haya, ya matanga, mahitma, marubaini haya, chanzo chake huko ndani huko kuna wanawake. Wamesema itakuwaje, itakuwaje, tumekwenda katika arobaini za watu wengi, tumeona wenzetu wafanya kaza kaza, na itakuwaje maiti huyo sifanywe hivi na hivi. Basi na mwanamume anakuwa tena basi sam'an wa ta'an, anaogopa Umar kama mwanawe atakuja kubururwa. Maana yeye ni binadamu, hata kama kafikia daraja kubwa namna gani ataburura mwanamke. Basi akamwambia bwana mtume, fadhakara dhalika lahu, akamtajia habari ile. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume baada ya kuthibitisha jambo hili ni dini, jambo la kisheria, hawezi mtume kuliamua ovyo ovyo, isipokuwa kapata uhakika wa ilham ndani ya moyo wake, hakika ya kujiwa na Jibril kuambiwa hivyo, moja kwa moja akamwambia talliqha, Abdullah mwache mke huyo, mke akufai, mwache Abdullah. Sasa mtume anaingilia kati na yeye, baba mtu kamwambia mwache, na mtume baada ya kupata uhakika wa mambo kwamba mke sie, akamwambia mwache. Rawahu Abu Daud, hadithi ya misimli Abu Daud, wa Tirmidhi wa kala hadithun hasanun, na akasema Tirmidhi hadithi ni nzuri kabisa. Katika lugha ya hadithi alipotumia neno ya karahuha, baba yangu Saidina Umar akimchukia mwanamke, yaksidu bidhalika anna Umar kana yakrahuha li amri dini, anakusudia kwamba Saidina Umar akimchukia mwanamke yule kwa jambo la dini, lakini sio kama akimchukua vingine, kitu kingine. Haiwezekani kwa Umar kumchukia hivi hivi ila kwa kidini. أفاد الحديث يمفريش حديثه قنزة وجوب طاعة الوالد وجيب وكمطي بابا إذا أمر بأمر فيند بابا أم يمرش جامبو أمبالو يقره عليه الدين لنثبتش وجامبو هيلو نديني ديني إلا لكماليكم من أمر ديو بس بالي بالي مطلتك ومطي بابا وكان ابن عمر نهو ابن عمر alikuwa yuhibbu zawjatahu akimpenda mkewe lakin hubban fitriyan akimpenda mapenzi ya kimaumbile alivutiwa na kimaumbile wa kana Umar baba yake Saidina Umar yakrahuha akimchukia mwanamke karahatan diniyatan uchukivu wa kidini akimchukia kwa upande wa kidini dini yake si nzuri falidhalika kwa sababu hiyo amarahu alimwamrisha mwanawe bitalaqiha kumwacha mwanamke huyo hamfai na jambo hilo wa akarahu rasul akalikubali mtume sallama ala dhalika juu ya jambo hilo wa amara ibn umar na mtume naye akamwamrisha abdullah bin umar an yuti'a abahu fi talaqiha amti'i baba yake katika kumpa talaka mwanamke walau kana umar zaliman laiti kama Umari angelikuwa ni mwenye kudhulumu laha anamdhulumu mwanamke yule ataka awacho na mchukia tu kabisa kabisa lama wafakahu rasulu asinge wafiki mjumbe wa Mwenyezi Mungu ala dhalika juu ya hilo mtume hakubali jambo la batili hakubali jambo la dhuma asinge msaidia baba mtu angempinga baba mtu angemwambia kwamba unafanya sivyo lakini mtume alithibitisha kwamba dini ya mwanamke si nzuri na kwa hakika Muislamu anatakiwa choice yake uchaguzi wake aweke mbele dini ya mtu ambaye ataishi naye isikatokezea ndani ya nyumba baadaye kupeana amri za kuswali mmoja hataki kuvaa vizuri mmoja hataki mambo ya kusoma soma mmoja hataki ama hapo kwa hakika itakuwa nyumba si nyumba au mwanamke akiutikana na swali basi afukuzwe pale asukumwe koteke msala utaliwe mbali unafanya nini wewe huyo Mungu unamuona na hivi na hivi kupatikana katika majumba ya Waislamu bwana ikawa nyumba haikumechi katika upande wa ibada Saidina Umar kamwambia mwanawe mwache na mtume kakubali lakini kwa baadhi ya wazazi sisi huwa tumechukua hadithi kama hii tukaitumia sivyo wakati mwingine watoto wanaume wanachagua wanawake wazuri sana wa dini wameshika ibada barabara lakini wazazi wanamuona kule kushika dini ndio kumewaudhi kukataa ushirikina ndo kumewaudhi wazazi sasa kwa nini hataki ushirikina kwa nini hataki kwenda katika mizimu kwa nini hataki kubahirizi kwa nini hataki mambo ya khurafati mambo ya bid'a na uzushi kwa nini amekamata mwendo wa mtume basi mtoto huambiwa mwache mke kwa sababu amekamata mwendo wa mtume kwa sababu hataki khurafati kwa sababu hataki ushirikina hapo sipo pa kutii iwe ni jambo la kidini linaloweza kutiiwa kwa mzazi kumwambia mwanawe mwache mke ni jambo la kidini iwe kweli mtoto wa kike dini yake mbaya hataki kusali dini yake mbaya hataki kujistiri kuvaa vizuri dini yake mbaya alimradi yuko katika tabia mbaya mbaya mdomo wake chafu mchafu matusi matusi ama hapo kwa hakika iko haja ya mzazi kumwambia mwanawe hapa bwana hapa kufai wakati mwingine lakini wazazi wanatumia power hizi vibaya sana wanamdhulumu mtu bure chuki zao bure bure tena chuki nyingine basi zinakwenda kwa upande wa dini inakuwa ni dhidi ya dini hapo sipo pale pa kutuiwa hapo pa kutuiwa ni pale mzazi anapomtakia mwanawe mema ameshamuona yule mkewe au ameshamuona yule mumewe si mume kweli si mke kweli katika upande wa dini lakini inshallah hadithi zilizobakia mbili 23 na 24 tutakuja kuendelea nazo katika darasa iliyokabili wiki ijayo inshallah kwa leo tutafika hapa kwanza alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة فلعلها ساعة الإجابة. يا ربي اجعلها ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي كلمتك الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيوننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا دينا إلا أديت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم.